1. สัญโยชนสูตรว่าด้วยสังโยชน์สมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตกวันเขตเมืองมัชฌิกาสันสมัยนั้นภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันณปรัมภ์ได้สนทนากันขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นบรรดาภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นบางพวกตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันบางพวกตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นสมัยนั้นจิตตคหบดีได้ไปยังบ้านสวยชื่อมิคปาฐกะด้วยกิจที่ควรทำบางอย่างท่านจิตตคหบดีได้ยินข่าวว่าภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันณปรัมภ์ได้สนทนากันขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นบรรดาภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นบางพวกตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันบางพวกตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นครั้งนั้นจิตตคหบดีเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งหน้าที่สมควรได้เรียนถามภิกษุผู้เป็นเถระดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกระผมได้ยินข่าวว่าภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันณปรัมภ์ได้สนทนากันขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นบางพวกตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันบางพวกตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นหรือภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นตอบว่าเจริญพรคหบดีจิตตคหบดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีทำที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันท่านผู้เจริญทั้งหลายถ้าเช่นนั้นกระผมจักยกอุปมาให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตได้แม้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนโคดำกับโคขาวเขาผูกติดกันด้วยสายคร่าวหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกันผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคดำเกี่ยวเนื่องกับโคขาวโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำผู้นั้นเมื่อกล่าวพึงกล่าวถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคหบดีโคดำไม่เกี่ยวเนื่องกับโคขาวแม้โคขาวก็ไม่เกี่ยวเนื่องกับโคดำแต่โคทั้งสองนั้นถูกเขาผูกด้วยสายคร่าวหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกันสายคร่าวหรือเชือกนั้นจึงเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันตาไม่เกี่ยวข้องกับรูปรูปก็ไม่เกี่ยวข้องกับตาแต่เพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นตาและรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นหูไม่เกี่ยวข้องกับเสียง จมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสกายไม่เกี่ยวข้องกับโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะก็ไม่เกี่ยวข้องกับกายแต่เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นกายและโผฏฐัพพะนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นใจไม่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับใจแต่เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นใจและธรรมารมณ์นั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นขหบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ปัญญาจักษุของท่านอย่างลงในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งสัญโยชนะสูตรที่หนึ่งจบสองปฐมอิสิทัตตสูตรว่าด้วยพระอิสิทัตตะสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตกวันเขตเมืองมัจจิกาสันครั้งนั้นจิตตคหบดีเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารของกระผมในวันพรุ่งนี้เถิดภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายได้รับอาราธนาโดยดุษณีภาพลำดับนั้นจิตตคหบดีทราบว่าภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายรับอาราธนาแล้วจึงลุกจากที่นั่งไหว้แล้วกระทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นคืนนั้นผ่านไปตอนเช้าภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรก็ไปยังที่อยู่ของจิตตคหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นจิตตคหบดีเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระเถระว่าท่านผู้เจริญที่กล่าวกันว่าธาตุต่างๆธาตุต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆเมื่อจิตตคหบดีถามอย่างนี้แล้วท่านพระเถระได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองจิตตคหบดีก็ได้เรียนถามว่าท่านผู้เจริญที่กล่าวกันว่าธาตุต่างๆธาตุต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆแม้ครั้งที่สองท่านพระเถระก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามจิตตคหบดีก็ได้เรียนถามว่าท่านผู้เจริญที่กล่าวกันว่าธาตุต่างๆธาตุต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆแม้ครั้งที่สามท่านพระเถระก็ได้นิ่งอยู่สมัยนั้นท่านพระอิสิทัตตะเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้นขณะนั้นท่านพระอิสิทัตตะได้กล่าวกับท่านพระเถระดังนี้ว่ากระผมขอตอบปัญหาข้อนี้ของจิตตคหบดีเองขอรับพระเถระกล่าวว่าอิสิทัตตะท่านจงตอบปัญหาข้อนี้ของจิตตคหบดีเถิดท่านพระอิสิทัตตะได้ถามว่าคหบดีท่านถามว่าท่านผู้เจริญที่กล่าวกันว่าธาตุต่างๆธาตุต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆหรืออย่างนั้นขอรับคหบดีพระผู้มีพระภาคตรัสธาตุต่างๆไว้ดังนี้ว่าจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุและถึงมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆลำดับนั้นจิตตคหบดีชื่นชมยินดีภาษิตของท่านอิสิทัตตะได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยตนเองขณะนั้นภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายฉันเสร็จแล้ววางมือจากบาตรลุกจากอาสนะแล้วจากไปต่อมาท่านพระเถระได้กล่าวกับท่านพระอิสิทัตตะดังนี้ว่าดีละท่านอิสิทัตตะปัญหาข้อนี้แจ่มแจ้งแก่ท่านไม่แจ่มแจ้งแก่ผมถ้าเช่นนั้น เมื่อปัญหาเช่นนี้มาถึงแม้โดยประการอื่นท่านพึงตอบปัญหานั้นแลปฐมมอิสิทัตตะสูตรที่สองจบ